En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. Ja, det vælter ind med gode nyheder. Elafgiften er sænket med 4 øre, og beskæftigelsesfradraget er øget. Det har et bredt flertal i Folketinget faktisk netop nu vedtaget. Men og hvis man skal sådan hæve blikket fra den hjemlige andedam, så kom modoffensiven, den store modoffensiv fra Ukraine i går, eller i forgårs, men hvis alle de, og alle os, der følger Ukrainekrigen, vi kiggede mod Kherson-området, hvor russerne havde store problemer. Ja, så slog Ukraines her til i det, der hedder Izium-regionen, syd for storbyen Kharkiv, hvor russerne lige nu trænges tilbage. Og jeg tror, det var i går, næsten 1000 russiske soldater er taget til fange, er dræbt og såret. Og så skal vi også her om lidt tale videre om FE-skandalen, som nu er blevet til en sexskandale, kan man sige. Og det gør vi, når vi får en analyse af det og alt muligt andet af sikkerhedspolitiske analytiker Jakob Korsbo fra Tænketanken Europa. Velkommen til den her uges sidste time, hvor vi også skal have uddelt ugens fidusbamse, og der er stadig plads til lytternomineringer. Tøv endelig ikke med at skrive til os på vores Facebook-side Korto og Steno, hvor der selvfølgelig også kan kommenteres og stilles spørgsmål undervejs. Velkommen til, jeg hedder Jarl Korto. Og mit navn er Torben Steno, og nu blænder vi så op for dagens debat. Og nu kan vi så byde velkommen til de medvirkende. Det er hospitalspræst på Rigshospitalet, Lotte Mørk. Hvad skal man sige, kan man roligt kalde specialist i sorg. Du har skrevet og ytret dig om det i mange sammenhæng. Og så er det direktør i det nationale sorgcenter, Preben Engelbrecht. Og det nationale sorgcenter, det skal jeg så også bare lige sige, det er selvfølgelig en institution, en offentlig institution, der modtager omkring sådan slag på tasken 20 millioner kroner om året fra det offentlige. Og det vi skal diskutere nu, det er, om sorg skal eller kan sidestilles med en behandlingskrævende psykisk lidelse, og derfor er noget, som det offentlige selvfølgelig skal tilbyde en behandling for. Og helt konkret, så har det været sådan her nu, eller er det sådan her nu, at det nationale sorgcenter, mener simpelthen, at alle, der har mistet en nær pårørende, et barn, en ægtefælle eller lignende, skal have besøg af en kommunal sorgrådgiver. Og det skal simpelthen bare være sådan lige snart, at altså, det kan man se via kommunens kartotek. Gud, der er en her, der har mistet en ægtefælle. Bingo. Så står kommunen der med sorgrådgivning. Det er det, du foreslår, altså Preben Engelbrecht. Hvorfor skal altså sorg, er det en sygdom, der skal behandles akut? Sorg er overhovedet ikke nogen sygdom. Sorg er en, man kan sige, en naturlig reaktion på det at miste. Og det, der er vigtigt i forhold til det forslag, som vi konkret har stillet, er jo ikke, at man der nødvendigvis skal komme en sorgrådgiver. Det er jo et tilbud. Ja, ja. Så det er også lidt vigtigt. Men tilbuddet skal komme. Tilbuddet bør komme, og helt konkret er der jo lige nu et borgerforslag fra en kvinde, som mistede sin mand meget pludseligt, en højgravid kvinde, som stod med hendes lille datter. Og 2 timer efter hun kom ud fra hospitalet med mandens tøj i en pose, så hun fuldstændig overladt til sig selv. Og det er jo derfor, hun har stillet et borgerforslag om, at hun havde haft brug for, at der kom en sorgrådgiver hjem til hende. Og de historier hører vi igen og igen i det nationale sorgcenter, at der er brug for en, som kommer ud, og man kan sige, både giver lidt råd og vejledning. Det kan fx være i tilfælde her, stod hun jo med hendes 3-årige datter, vidste ikke, hvad skulle hun gøre i forhold til hende, skulle hun ind og se den afdøde med videre. Så formålet med en sorgrådgiver er jo i høj grad at et tilbud om at komme ud og give noget lidt råd og vejledning. Ikke behandling, vil jeg gerne sige. Jamen, råd og vejledning, altså det var... Ja, ja, råd og vejledning. Og også jo, for det kan også være fuldstændig overskueligt, den, for det er det, vi hører igen og igen, den der med, at man har ikke selv overskud til at finde ud af, hvad er der et tilbud, række hånden ud. Ja, fordi der har jo, altså, hvad skal man sige, i flere hundrede år, i hvert fald i Danmark, været et tilbud om, at den slags kan man, men, kan man, altså det er gratis, og du behøver ikke engang være medlem af Folkekirken for at bruge det. Mm. Men du vil så lave, altså sige, at her har vi næsten, du skal have, altså næsten et lovkrav på, at man kommer man ud for det her, så skal staten træde til med sorg. Rådgivning, er det sådan, ja, man kalder det, ikke? Og vi har det jo, man kan sige, der er jo faktisk lovgivning i forhold til de ældre. Det har der været rigtig mange år. Så er du over 65, og mister du en ægtefælle, jamen så kommer der et tilbud om at få besøg. Det her så lige nu en forebyggelseskonsulent. Så vi har det jo i forhold til en aldersgruppe, og det er i bund og grund den, vi mener nu, bør bredes ud til alle. Lotte Mørk, du repræsenterer jo altså præstestanden, og i det her, altså er det ikke simpelthen bare, altså vi hører eksemplet her med den her kvinde, der kommer ud, og altså, er det ikke en glimrende idé? Jo, det er da en vældig sympatisk idé, som er ekstremt svært at have noget imod. Fordi hvis du har noget imod den, og det vil jeg nu våge at have i den her debat, men hvis du har noget imod den, så er du jo et ondt menneske. Hvem kan ikke unde den her kvinde, som lige har mistet sin mand, står med sit 3-årige barn, at blive rådgivet? Så selvfølgelig er det svært at have noget imod det her tiltag. Når jeg går ind i den her debat, eller synes, det er interessant, at vi diskuterer det i dag, så er det fordi, at vi hele tiden som samfund skal se, at der også er en bagside ved, at der kommer sådan et tiltag her. Det minder mig om, og det er sjovt, fordi efter du spurgte, om jeg vil herind, så kom jeg til at tænke på en patient, jeg talte med her for et par uger siden, som fortalte, det var en herre, og han fortalte, at han var blevet prakket mig på. Altså til sidst så havde han måtte give efter for den her sygeplejerske, der simpelthen synes, at han skulle tale med et menneske. Og så havde han fået tilbudt krisepsykolog og så altså en præst, så sagde han, så prøvede han præst, for det har jeg aldrig prøvet før. Men det var absolut ikke hans behov, det var hendes behov, og sikkert også hans kones behov. Og det der med, at hvis behov er det her egentlig, altså, det er meget, meget belejligt, at vi har et samfund, der kan tage sig af de her ting, såsom sorg og hvad der ellers følger med det. At vi ikke som omverden skal tage os af det. Altså, det er fedt, hvis vi kan udlicitere lidelsen, fordi det er en lidelse at være i sorg på mange måder. Altså, Preben Ingebrek, i den her uges Kristeligt Dagblad, der er der en kvinde, der hedder Yvonne Hvidehjelm, der har fået tilbudt det her i Guldborgsund Kommune, hvor hun, efter hun havde mistet sin mand. Og der, hun siger til Kristeligt Dagblad, jeg tænkte, hallo, jeg har da ikke brug for at få at vide, hvilke aktiviteter jeg kan deltage i. Jeg har lidt den indstilling, at du skal ikke give et godt råd, hvis ikke du er blevet bedt om det. Mm. Og det er, altså hun synes jo nærmest, det er intimiderende. Og jeg tænker da også nogle gange, altså eksemplet, du nævner med den her unge kvinde, det er jo helt ekstremt, ikke? Men jeg synes da også, det ville, altså, jeg tænker, altså, nu, alene de ord, du bruger omkring det, hvor jeg bare tænker sådan, nej, skal jeg virkelig have besøg af den offentlige sektor, uden, altså, som banker på min dør og kommer med alle de der forfærdelige ord? Skal jeg virkelig også have overskud til at, i en sorgsituation til at sige, vil I ikke godt lige lade mig være i fred? Det er igen vigtigt at understrege, at det her er et tilbud. Ja, men sådan som du kan jo... jeg fik et brev fra Guldborgsund Kommune, siger Yvonne Hjelhed. Og det er nok, fordi Yvonne er over 65, så hun hører i forhold til den lovgivning. Det er meget interessant det her, fordi vi diskuterer jo ikke... for eksempel, når vi får børn, så er det jo i dag, der er det jo fuldstændig naturligt, alle får besøg og tilbud om en sundhedsplejerske. Det er meget naturligt at føde, det er meget naturligt at få børn, og de fleste tager faktisk imod det tilbud. Sundhedsplejersken kommer og giver råd og vejledning. Du står der med det der lille barn, hvad skal man gøre? Sundhedsplejersken fortæller også om, hvad er der af mødergrupper, støttegrupper. Og sundhedsplejersken kigger også på, om dit barn udvikler sig normalt. Og sundhedsplejersken kigger faktisk også på, om forældrene, om de er på kant til måske udvikle fødselsdepression. Det kan jeg love dig for. Jeg har oplevet, at sundhedsplejersken kom til mig, og så sagde hun, Torben, skal vi to lige gå ind og herinde, fordi du, det at få et barn, det er jo også en livskrise. Så tænker jeg, nu kan den offentlige sektor simpelthen, I skal ud af mit hjem. Ja, det er jo ikke en livskrise, det er naturligt. Ja, men det sagde hun. Ja, det er muligt. Men det er mere for at sige, at det er der faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange, jeg tror langt de fleste, der tager mod det her tilbud. Og i bund og grund synes jeg, at det er lidt det samme, vi taler om her. Det er ligesom ved livets begyndelse og ved livets afslutning, der er i hvert fald en gruppe, som ikke selv er i stand til at række ud. Det er den ene del. Den anden del er, at vi ved, at der er op omkring til 20%, som udvikler det, der hedder komplicerede sovereaktioner. Dem er vi vanvittigt dårlige til at opspore i dag. Og det vil en sovereagiver også kunne. Igen, man skal ikke behandle, men en sovereagiver vil så have viden om, her der er det særligt kompliceret, så måske skal du prøve at gå til din læge. Lotte Mørk. Jamen, det minder mig om, altså på et tidspunkt forsøgte man på Vesterbro at få præsterne til at gå rundt og ringe på døren og spørge, hvor du har døbt dit barn. Altså, der er lidt mission i det her, tænker jeg på, når jeg sidder her. Meget hurtigt kan man komme til at føle, at altså, hvis man ikke tager imod det her tilbud, at man så måske er forkert i sorgen. Det her med, burde jeg tage imod det her tilbud? Ja. Er der noget, jeg overser? Altså, kan jeg ikke bare få lov til at være i min sorg, som er, for at gentage ordet, en lidelse at være i. Og jeg tror, at der er en årsag til, at vi overhovedet har et nationalt sorgcenter, af mange gode grunde, vil jeg sige. Jeg har stor respekt for jeres arbejde. Der er en årsag til det, fordi vi har brug for hjælp, som vi ikke længere kan få af naboen eller omverdenen, af vores kollegaer, hvad ved jeg. Altså, vi er jo ikke med de her naturlige vilkår, som vi var. Og så fordi vi lever i et samfund, og det er jo en diskussion på lidt højere plan, vi lever i et samfund, der er så optaget af, at reagere på alt. Sorg er i min optik ikke reaktivt. Og det er det, vi så gerne vil have. Og jeg er helt med på, Preben, jeg ved jo godt, at jeres mission absolut ikke er at fikse sorgen eller behandle tværtom. Altså, men der bliver alligevel en eller anden form for aktion i det her nye tiltag, som jeg synes kan være problematisk. Det er bagsiden ved medaljen. Fordi det driver os i en retning, hvor sorg på en eller anden måde hele tiden skal reagere på sorg. Og sorgen har det jo med, at vi tror, vi kan arbejde med sorgen, også ved at lukke den her sorgrådgiver ind. Men ved du hvad? Sorgen arbejder med os. Vi har ikke en chance. Det er den, der overvælder os. Og det synes jeg er en vigtig pointe. Preben Engelbrecht. Jamen, jeg er jo fuldstændig enig i forhold til, at både sorgen er fuldstændig naturligt, og det vi jo også ved, det er jo, at vi ser jo lidt en udvikling lige nu i forhold til, at vi er så vanvittigt dårlige til at forholde os til døden. Det har nogle ret store konsekvenser for efterladte, fordi alle siger, skal du ikke til en psykolog? Det er jo det, man bliver mødt af i ens netværk, når man bliver ked af det. Og det er jo, fordi vi ikke selv kan holde ud af at mærke, at vi er dødelige, når vi taler med en efterladt. Så jeg er fuldstændig enig i, at der er også noget kulturelt. Vi ved også fra en undersøgelse, vi har lavet, at 60% af alle, der mister i kontakt med en psykolog. Det er helt vildt. Fordi der sygeliggør vi lige præcis sorg. Men det er jo den kultur, vi desværre har. Så der er både på det samfundsmæssige plan i forhold til at blive bedre til at tale omkring døden og tage sig af hinanden. Men for nogen vil det altså også være. Der er nogen, der simpelthen ikke er i stand til selv at række hånden ud, og der vil en sorgrådgiver gøre en forskel. Det vil der jo altid være, men er det ikke også, Preben Engelbrecht, lidt sådan, at fordi du så argumenterer for, at det her tilbud, det skal være et obligatorisk tilbud, ja, så er vi også med derhen, hvor man siger, jamen så ender det jo lidt ligesom Lotte Mørk med at sige, jamen Gud, jeg er i sorg. For satan, ligesom alt muligt andet her i livet, der er gået mig på, ring til kommunen, for satan. Jeg kan ikke noget selv, at det er et udtryk for, at vi er kommet dertil, at der er ikke nogen åndsautoriteter i det her samfund. Vi er generationer, der er vokset op med, at hvis der er noget galt, så er det fordi, der er, altså, så er det meget, meget galt, og det skal kommunen og helst en psykolog løse. Og det kan man ikke. Er vi ikke noget af det, at livet er farligt, livet gør ondt? Det bliver vi nødt til at have genindført. Du har lige selv givet det eksempel med den kvinde, som fik tilbud og takkede nej. Jamen, hun takkede jo nej i forhold til hende, du har nævnt. Nå ja, okay, jeg tror, det var risikotals. Nej, overhovedet ikke. Så jeg tror, der er rigtig mange, hvis man ikke har brug for det, ikke er interesseret i det, selvfølgelig takker man så nej. Det er derfor, det er vigtigt at se det her som et tilbud. Vi kunne måske lige tage et par lytterreaktioner her. Der er jo faktisk noget, som folk har en holdning til. Birgitte Melgaard Markilidis, tror hun hedder. Sorg er vel noget, familie og venner vil støtte ind i. Jakob Bjerg Hansen skriver, påduttede sociale hjælpeforanstaltninger er klammende. Annie Hedegaard skriver, alt bliver sygeliggjort, og det er et vanvittigt tiltag. Lyt til præsten. Jens Ankergren skriver, der må være grænser for, hvad det offentlige skal tilbyde. Folk, der står i en sådan rædselsfuld situation, har det nok svært lige meget. Hvad? Og hende, ja, det var sådan set det der... Det er Lotte Mørk. Værsgo. Ja, men det, altså, det er jo så interessant det her med, at vi lever i et samfund, hvor kommunen skal tage sig af det hele, eller psykologen skal, eller vi selv skal. Altså, vi tilraner os et ansvar, som simpelthen nogle gange ikke er vores, altså, fordi vi gerne vil have magten. Og det sjove, Preben, du siger, og det har vi jo talt om, du og jeg, i mange, mange år nu, at vores forhold til døden, eller manglende forhold til døden, er et problem, fordi det handler den her debat nemlig også om, at vi ikke kan forholde os til vores egen død. Men jeg må sige, at jeg har været i den her dødsbranche i snart 20 dødsbranchen, år. Dødsbranchen, ja. Ja, sorry. Men altså, jeg har været i den her branche i 20 år, og jeg må sige, at det har ændret sig. Vi er faktisk blevet rigtig gode til at forholde os til vores egen død. Altså, det vil sige, at vi går ud og drikker kaffe med døden. Det er nogle store organisationer, der laver sådan nogle fine tiltag, hvor man kan mødes og diskutere. Hvad vil du? Altså, har du overvejet, hvad du skal brænde? Skal du i jorden? Har du lavet testamente osv.? Jeg har undervist på temaaftener, lørdag aften, hvor folk har købt middag for at høre om døden. Vi vil rigtig gerne, fordi vi tror, jo mere vi forholder os til noget, desto bedre kan vi mestre det. Så jeg tror egentlig ikke, døden er vores tids største tabu i den her del af verden længere. Jeg tror, det er fiaskoen. Altså fiaskoen over ikke at kunne, ikke at have kontrol. Og det er jo det, vi ikke har i sorgen. Mm. Og det er det, vi så gerne vil. Vi vil så gerne kunne handle. Vi er magtesløse i sorgen. Er vi ikke også kommet derud, hvor man tænker, at hvis noget staten og sådan skulle tage sig af, så er det, at der skal være et sted, hvor staten kommer ud og fortæller, prøv at høre, smerten er en del af livet. Men det vil kommunen sgu alligevel ikke sige, vel? Det er jeg ret sikker på, fordi i forhold til en hvert fald, ja, det, fordi man kan se, det er jo noget, lige præcis noget, den sorggiver også vi skulle kunne, i forhold til, at det faktisk, hvad din naturlige sorgreaktion handler om. Hvad er det, du kan forvente dig den næste tid og så videre. Mm. Så det er jo ikke et spørgsmål om at tage smerten fra den efterladte, eller skal fikse noget slet ikke. Må jeg spørge om ting? Det her nationale sorgcenter, hvor mange er ansat der, og hvor stor en bevilling har I? Hmm. Jamen, der er omkring 50, omkring 50 ansatte, og har et samlet budget på omkring 40 millioner. Og det, du foreslår, det vil så også udvide jeres budget? Og, nej, det vil ikke være vores, okay. Fordi det her er jo i høj grad, man kan sige, det vil sige, det er ligesom, at det er kommunerne, som skal sørge for at få ansat en sorggiver. Så det er endnu en udgift til kommunen, kan man sige? Ja, mange andre udgifter, ja men det, der faktisk er interessant, det er faktisk, at der er nogle kommuner, som står parat i forhold til at gøre det. Blandt andet Vejle Kommune er meget interesseret i at få sorgrådgiver. Så er der nogle GDPR-udfordringer, så ved de bakke sig med lige nu. Også fordi, at kommunerne, udover at de gerne vil støtte mennesker i sorg, men man skal jo ikke komme udenom, at der er også noget økonomi i det her. Jo. Ja, fordi det plejer jo at være, når man repræsenterer sådan nogle organisationer, som du gør, og sådan noget, så vil sige, jamen det her, det er ligesom, når Jacob Mark siger, at de unge de skal have psykologhjælp til kærestesorg. Jamen ved du hvad, det giver overskud, fordi når de unge får den her hjælp, så kommer de tilbage glade ud af det der, og så er de ikke kærestesorg mere. Og det er jo godt for samfundet, for staten og økonomien. Ikke? Er det sådan lidt den samme der? Jeg siger, hvis man modtager sorgrådgivning, så bliver man hurtigere klar til at passe sit arbejde og sådan noget. Det er i hvert fald noget af det, som en af udfordringerne i økonomien i kommunerne er jo, at der er ret høje udgifter i forhold til sygedagpenge, overførselsindkomster med videre, også på sorgområdet. Og det handler jo i høj grad om også, at vi heller ikke er gode nok til, ligesom jeg talte tidligere, at få opsporet dem, som har brug for en mere specialiseret hjælp. Så der er selvfølgelig også noget økonomi opsporet, i det. Opsporet, kan jeg så sige, at jeg vil gerne være fri for at blive opsporet? Jeg vil meget gerne være fri for at møde eventuelle mennesker, som sidder og fortæller mig nogle banaliteter, som jeg som en gammel mand har indset omkring tilværelsen, så man kan sikre sig, at man ikke bliver opsporet. Ja, så kan man jo igen sagt nej til tilbud om sorggiver. Når jeg mener opsporing, så er det jo lidt ligesom, når sundhedsplejersken kan se, der er måske noget galt med dit barn, skal du ikke, jeg tror, du skal til lægen. Det er lidt det samme her. Hvis man ligesom kan se, her er noget, der virker ret kompliceret, så der er faktisk hjælp at hente hos din læge. Det kunne være, at man skulle få sådan en rubrik hos borgerservice, ja, hvor man kan sætte kryds i, at man vil lige have sådan en... Lotte Mørk, du skal ja, have... Jamen, det bliver altså interessant, og det er jo mere overordnet, at vi må ikke være ødelagt i det her samfund. Hvis vi er ødelagt, så skal vi ligesom repareres, fikses på en eller anden måde. Pitstop. Og når du er i sorg, så er du ødelagt. Sorg ligger livet øde. Det er sådan set det, sorg skal, og det er det, sorg gør. Vi kan godt tåle at være gået lidt i stykker. Men altså, alle har prøvet at være i den situation. Det tager jo en års tid at komme tilbage igen, ikke? Det tror jeg ikke. du har ret i. Nå, jamen for nogen er det et år. Men det er jo interessant, du siger det, fordi vi vil gerne igennem og ud over og hen på den anden side. Så lad os sige mindst et års tid. Ja. Nå, men altså, der er vel ikke nogen regler for det, vel? Altså, der er nogen, der klarer sig og... Sorgen var vel ved livet ud. Ja, ja, det er altså, det, man lever med. Det, man lever med. Men det er jo ikke den type sorg, jeg taler om. Nej. Jeg taler om den type sorg, som simpelthen ødelægger livet for mennesker. Dem, som måske har mindestue efter at have mistet et barn i 8-10 år, der må ikke laves noget om, hvor man ikke kan tage sig af sine børn, hvor man ikke kan passe sit arbejde. Det er jo også klassisk eksempel på, hvor sorg udvikler sig til en kraftig depression. Depression, eller den diagnose, der er kommet, som hedder forlænget sorglidelse, det er i højere grad det. Okay, det er en ny diagnose, det er jo klar over, at det bør være almindelig viden, at vi har fået en ny diagnose. Det virker jo som om, at det var sådan noget, som den praktiserende læge måske kunne spotte sådan noget. Jamen, det skal man jo vide. Ja, Lotte Mørk, er det ikke også, der er også en her, der skriver, og det er selvfølgelig vores ateistiske ven, Simon Nielsen Ørgaard, der siger, at det, du laver, det er at simpelthen sige, at du gør dig selv overflødig. Men er det, altså, er det ikke også simpelthen et problem med, at der er kommet flere generationer, som det er da godt være, at de er medlem af Folkekirken, det er også godt være, at de kommer der juleaften og til en barndom, men de aner ikke, hvad kirken er til for. Ja, og det skal vi da blive. Og det har altid været gratis at gå. Jamen, det skal vi da også som kirke og som præster at blive meget, meget bedre til. Men jeg vil da gerne lige sige til den kære Simon, at gør mig selv overflødig. Nej, fordi jeg tror lige præcis, det jeg kan som præst, eller det vi kan som kirke, det er at være med den afmagt. Det er at være i sorg. Den afmagt, alle løber fra. Omverdenen løber fra, så de derfor har brug for en eller anden professionel sorgrådgiver. Jeg vil sige sådan en kommune sorgrådgiver. Er det det samme, man vil få at vide, som hvis jeg gik hen til præsten, og så siger, altså, eller er det nogle andre tricks, man kan, når det er kommunen, der tager sig af sorgen? Jeg ved ikke, om man kan kalde det tricks, men man kan i hvert fald... Jeg tror, det er meget forskelligt, man kan, både som præster og som sorgrådgiver. Og det, jeg tror faktisk, der er rigtig mange borgere, som heller ikke ved, hvad det er, man kan bruge den lokale præst til. Det er der Og det ville en sorgrådgiver faktisk også kunne, man kan sige, fortælle om. Og i givet fald, hvis der var... Der er der mange kommuner, sorggrupper osv. Men behovet er så stort, hvorfor går du så ikke ud og laver et firma, hvor der står, køb et abonnement, ligesom hos Falk. Her får du sorgrådgiverne her. Det hedder Engelbrecht Sorgservice. Ja, men det her handler jo, man kan sige, i højere grad om, at det her skal være gratis tilbud, som kommunen skal give. Men gratis er jo ikke gratis. Det er nogle skatteborgere, skal betale. Sådan er det jo. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men tusind tak, fordi du har sat det her på til debat. Preben Engelbrecht fra det Nationale Sorgcenter og psykolog. Velbekomme. Og tak til dig, Lotte Mørk, som er præst på Rigshospitalet. Og har været 20 år i dødsbranchen, kan jeg forstå. Ja, tusind tak skal jeg have begge to. Selv tak. Ja, Torben. Torben Steno, vi skal jo have fundet en modtaget uges fidusbamse. Jeg ved ikke. Den næste gæst kommer. Den næste gæst, vil jeg så sige, vi kunne også gøre det, at lige så snart han kommer. Fordi det er Jakob Korsbo, vi skal snakke om Ukraine. Og vi skal snakke om senere, og det lidt senere, så vil jeg sige. Jeg er ikke ikke rigtig tæt på nogen bamsemodtagere. Jeg har faktisk et forslag, og det er vores kollega Ali Aminali, som jo har han har også været gæst her i programmet. Han har et program på 24/7. Han er jo radiovært der. Jeg ved ikke lidt, hvad det hedder. Han hedder Alis. Det var også lige meget. Men han har skrevet et indlæg i Berlingske med overskriften: Jeg er træt af at finde mig i, at folk som mig skal defineres som svage stakler. Igen og igen skal jeg som minoritetsetnisk borger finde mig i at blive trukket tilbage til start. En start, hvor den minoritetsetniske borger anses som et svagt, vredt, stakkels individ, der skal forsvares, værnes om, pakkes ind i bobleplast og undskyldes for. Nu må det stoppe. Vi med minoritetsetnisk baggrund, der deltager i den demokratiske samtale, har længe kæmpet for, at flere kan deltage og stemme, men nu skal vi ifølge forsker og lektor i statskundskab, Aarhus Universitet Christine Bakker Simonsen, se det som noget positivt, at de ikke gør. Hvorfor? Jo, det er noget med stigmatisering, tonen i debatten og vrede. Og det er et indlæg, som Christine Bakker Simonsen har skrevet i Altinget, hvor som problematiserer, at minoritetsetniske danskere ikke deltager eller stemmer til valg, men han er altså træt af denne form for magtværdigt forsøg på at forklare, hvorfor det ikke går bedre for os med etniske minoriteter, når det kommer til specifikke områder. Igen og igen, så skal jeg som minoritetsetnisk borger forsøge at trække den minoritetsetniske borger væk fra offerrollen. Finde mig i at blive trukket tilbage til start. Og nu gentager han det her med bobleplast. Ja. Altså, jeg synes jo, det er godt. Det er meget fint at, formuleret. Ali, han slår et slag på, at altså, der er jo stort set ikke nogen her i samfundet, der kan klare sig selv, Tom. Nej, det har vi da lige. Vi er nogle stakler alle sammen. Ja. Og vi burde sådan set hænge i røret til kommunen konstant og hele tiden. For ellers så, hvordan skal vi egentlig stoppe om morgenen, og hvordan skal vi egentlig komme til ord? Og det, altså, det er et problem. Enten så skal staten hjælpe, eller så skal kommunen hjælpe. Der er ikke andre muligheder. Nej. Og jeg synes, at det er befriende, at der findes stemmer som Ali, som du nominerer. Jeg vil endnu nominere. Godt, jamen altså, der vil jeg så godt lige lade den stå lidt og tykke lidt på det, fordi jeg synes også, nu vi er ved bamseriet, og så synes jeg også, altså, når nu vi lige har hørt om, at det nationale sovcenter kan tilbyde den her kommunal sovvejledning, ja, så er det jo interessant, at i dag her, så kommer det jo så frem, at psykiatrien her i Region Hovedstaden, som skulle være døgnbetjent, det var i hvert fald lovet her på 1. september. Det kan ikke lade sig gøre, det er udskudt på, fordi der er ikke nogen læger, og der generelt er der simpelthen flugt ud af det system. Det synes jeg er et stort samfundsproblem efterhånden, der tegner sig med den her psykiatri. Og det er jo interessant, at alle politiske partier i øjeblikket, de står i kø for at sige, at de vil gøre noget for det. Og samtidig så sker det her helt konkret. Der er ikke nogen. Og hvad var det, der... Altså, det blev en kæmpe stor sag, naturligvis, at en ung mand, som ikke kunne få psykiatrisk hjælp, skød to og dræbte to mennesker ude i Fields. Og der... jeg tænker, det er sgu nok et lidt større problem, end om der skal komme en sovrådgiver fra kommunen. Men nu er det jo sådan, at... hvad hedder det... regeringen har jo disse øjeblikke en forhandling om psykiatriplan, og der har de jo sagt, at jamen det vil de gerne være med til, og så har finansministeren jo bevilget 600 millioner kroner, som man så jo skal dele med det øvrige sundhedsvæsen. Ja. Og de Sundhedsstyrelsen, de har jo faktisk lavet en sådan en stor forkrummet plan, som man anslår vil koste i omkring 4,5 milliarder kroner. Ja. Det kan selvfølgelig køres ud de næste 10 år. Jo, og så kunne man tænke, at sådan en regering med så mange økonomer, så mange kloge mennesker, så mange ansatte, kunne de ikke komme og lave sådan en plan, ligesom med militæret, hvor man siger, at vi har tænkt os at bruge så mange milliarder op til 2022-2033. Kunne man ikke også gøre det på psykiatrien? Nej, men regeringen, Socialdemokraterne, nægter at finde pengene. Det skal sådan findes hen ad vejen. Fordi det, der jo ligesom er hovedproblemet for Socialdemokraterne, og jo også de jo borgerlige politikere, det er slet ikke det, det er jo, at de vil helst ikke bruge alle pengene, fordi de vil også godt kunne fortælle alle mulige andre, blandt andet sygeplejersker, og hvem der nu ellers har blikket stift rettet mod de offentlige kasser i håb om, at de bailer dem ud. Det er jo, at Socialdemokraterne skal nok hjælpe alle dem, der har brug for penge. Også dem, der sidder med deres energiregning og hvad vi er. Jamen altså, jeg synes jo altså også i lyset... Vi får ikke noget svar. At vi er ikke engang altså officielt startet på valgkampen endnu. Og hvad der ikke vil blive lovet og sagt af sludder og vrøvl i øst og vest. Altså, jeg har slet ikke tænkt på det nu. Ja, og derfor, jeg var også bare... Fordi når vi lige... Altså, det er virkelig ikke mange penge. 20 millioner i offentlig støtte til det nationale sovcenter. Men altså, man kan jo også sige, så er det jo lige meget, så kan der ikke spares på noget. Alex Næsthold skriver, nationalt sovcenter, 50 ansatte, der er plads for besparelser på finansloven. Ja, jeg ser bare, at jeg har skrevet en klumme om det i Berlingske i dag, fordi jeg tænker, at hvis det der overbudsvanvid, der foregår, i sådan en valgkamp her, ikke? Om hvad staten skal tage sig af, og det må ikke gøre ondt nogen steder. Altså, så er det, fordi altså, der er jo ikke nogen, der glemmer det historiske citat, som Mette Frederiksen kom med, da hun fik, eller coronakrisen var på sit højeste, hvor hun sagde, et hvert dødsfald er en tragedie, hvilket ved, altså alle ved, at det er simpelthen ikke sandt. Men altså, jeg tror, at så, som det tegner nu, så ender det, der er ingen ende på, hvad der kan være af smerter og ulykker. som politikerne vil prøve at løse for vores egne penge, altså igennem sådan en valgkamp. Det er jo helt fuldstændig vanvittigt, og jeg synes, at det her er et udtryk for, at der er en mental krise i det her samfund, at der er ikke nogen åndsautoriteter mere. Nej. Og det er et kæmpe problem. Jeg vil lige sige, at Alice radioprogram, det hedder selvfølgelig Alice Fæderland, og tak til dig, Simon Niels Nørregård, for lige at gøre mig opmærksom på det. Det er simpelthen forsvundet, jeg kender det. Så er det Lasse Andersen, han skriver så, jeg tror, det er det, han refererer til. Lad være med at tale om ham, som om han er ond. Altså, er det Preben Engelbrecht går ud for, fordi I er imod hans forslag? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er imod det. Vi debatterer det. Jeg tror ikke, jeg tager noget holdning til det. Jeg synes netop ikke, han er ond. Men jeg er måske lidt skeptisk. Jeg synes bare, at vi i det her samfund trænger til en diskussion med hinanden om, hvad det er, den der enorme offentlige sektor skal tage sig af. Hvordan. Og der er vi nået, der synes jeg, og det er et rigtig gammelt boomersynspunkt, det er, at vi er nået til, at det åndelige gods, der er blandt de, hvad skal vi sige, toneangivende mennesker i det her samfund, det er dem, der er vokset op med, at hvad skal man sige, den højeste åndelige vejledning, man har fået, det er lederen af en børneinstitution. Og det er sådan, Mette Frederiksen taler til folk, når hun taler til os. Sikkert med gode intentioner, men den måde at tale på til befolkningen, den er jo enormt præget af at være vokset op i den der blanding af B og U, og daginstitutions tankegang. Og jeg trænger det der med, at der er en intellektuel kraft i det her sang, eller en åndelig kraft, som kirken, eller som, det er fuldstændig, det findes næsten ikke mere, og det synes jeg er trist, fordi det kunne gøre, at vi fik en anden diskussion om, hvad det er, samfundet egentlig skal tage sig af. For at sige noget helt andet, altså der er jo foreløbig en bamsekandidat, som du ikke har hældt nede i brættet, det er så Ali Al-Minali. Ja, det er korrekt. Og jeg vil sige, der er jo mange, der også hævder, at Søren Pape klarede sig glimrende. Det mener jeg jo selv, han gjorde i den der debat, der var her i søndags. Det har mange haft mening om. Jeg synes, han var overraskende god, og så har der jo været den her talkrig omkring, hvor mange der skal fyres, eller... Og det skal de så ikke alligevel, eller de skal måske omplaceres andet arbejde, og nu og det får lov at køre. Der kom jeg til at tale med en socialdemokrat minister her forleden dag, som sagde, at ja, vælgerne de er på de første to dage af valgkampen, så tjekker de ud, fordi det hele det er simpelthen drukner i alt muligt. Det er simpelthen for meget. Og så to dage før valget, så tjekker de ind igen. Og der vil bare sige, det er klogt, men der er et program, I skal høre. Det er vores program. Vi laver et morgenprogram alle ugens hverdage, og det skal I selvfølgelig høre. Og så kan I bare glemme resten. Bare høre det program. Så, ellers så er jeg sådan set... Vi laver det om morgenen. Det bliver først sluppet løs lidt op af formiddagen. Ja, men det er sådan en podcast. Ja. Og så udgår den normale udgave kort ud af sten. Men altså, det er først, når valget bliver udskrevet. Ja. I kan glæde jer til det. Og i mellemtiden, så kan man jo så kaste sit syn på Ekstra Bladet, som jo... Faktisk gør, hvad de kan for at presse citronen i den der historie med Papes mand, som jeg kan forstå, der har været en vicesportsminister med til den her delegation, hvor altså dengang var Pape jo justitsminister, og så havde han Maja Mercado med, og Inger Støjberg jo, de var minister på det her tidspunkt i VLAK-regeringen. Og der var der så også en herre, som venner med alle de der mennesker, som jo så blev præsenteret som vicesportsminister. Sådan en har vi jo ikke. Nej. Han har så været medlem af, jeg tror, det er den olympiske komité eller Dansk Idrætsforbund eller et eller andet. Men det er jo så ikke helt en vicesportsminister. Og jeg ved hvad, jeg nævner det. Så en af de ting, vi havde på paletten til det her program, det var faktisk en debat udløst af Ida Auken. Hvis nogen kan huske, hvad for et parti hun er medlem af, så er det nu som socialdemokrat. Hun er idrætsordfører af alle for socialdemokrat. Men hun får ikke en fidus på ham, for jeg synes, det er overordentligt interessant, at hun som socialdemokrat kan finde på at komme med et forslag til besparelser på de offentlige udgifter. Og det er, at Ida Auken mener, at Socialdemokraterne skal gå i spidsen for at skære i de offentlige tilskud til Team Danmark. Og det synes jeg faktisk var virkelig spændende nybrud, at hvad skal man sige, at den der støtte til sporten. Så prøvede jeg at tale med Maja Mercado, for det konservative, det kunne der under ingen omstændigheder være tale om, fordi det er altså alt, der er sport og noget, hvor folk bliver glade og vifter med Dannebrog, det er godt. Så det støtter vi. Det kan der ikke spares på. Og det er jo igen, som man siger, det her infantile samfund, det er noget dertil, at der skal, altså, vi kan ikke give statsstøtte nok til den nationalsentimentale fortælling om, at det rødhvide folk er verdens bedste land, og vi er simpelthen så dejlige, og der, hvor vi har oplever det her kæmpe store fællesskab, det er, når sporten træder til. Så skide med kulturen og de psykisk syge. Nej, sport. Jeg vil lige ved at give Ida Auken en indstilling til nominering for en fidusbamf, bare for at have foreslået, at et socialdemokratisk forslag om besparelser på den offentlige sektor. Men det blev til, ved det. Jeg har ikke gjort det. Afgørende. Ja, der er jo altså kommet opsigtsvækkende nyheder her de sidste par dage fra slagmarken i Ukraine, og det er tilsyneladende lykkedes ukrainerne med, ja nærmest med gammeldags krigslist, at gennemføre en offensiv et helt uventet sted og generobre land tæt på landets næststørste by, Kharkiv, som har været erobret af russerne. Velkommen, Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk analytiker i Tænketanken Europa, og tak fordi du endnu en gang tager der tid til at komme her. Og vi skal tale om krig, men vi skal også lige snakke om sexskandalen. Og det tager vi senere. Ja, det tager vi så. Men der er meget på programmet. Allerførst, Jacob, og så kan jeg, hvis jeg sidder og kigger her, så en af vores venner på Twitter hedder War Monitor. Han skriver, Kupiansk is under permanent artillery shelling. Hvorfor er vi så interesseret i Kupiansk lige nu? Jamen, det er fordi en stor del af de russiske forsyningslinjer går igennem den by, fordi de kommer ned op fra Rusland, og så kommer de ned til den nordlige del af Donbass-fronten, navnlig ved den by, der hedder Izium, som også er strategisk vigtig længere mod syd, og så videre østover til nogle af de områder, som russerne erobrede her i forsommeren. Og her sidste uge, der var vi jo meget, meget optaget af alt det, der foregik nede i Kherson-området, og hvad nu? De var jo lukket ind, russerne, man havde jo bombet broerne, og så havde de jo de havde gravet sig ned og forsvarsstillinger, og man spekulerede på, hvad det var her, det store slag kom. Og pludselig, så kigger vi et helt andet sted hen. Hvad er der sket? Som trold af en æske, ja. Hvis vi spoler tiden lidt tilbage, bare lige en måneds tid, så kan vi godt huske, måske det kan lytterne, at forsvarsminister Resnikov var ude og sige, at vi erobrer Kherson. Ja. Og så kan man sige, altså, ukrainske. Ja, præcis. Hvorfor telegraferer det sådan, så alle enhver ved det? Det burde da være hemmeligt. Men det russerne gjorde, det var, at de overførte faktisk en hel masse styrker fra Kharkiv-området og kørte dem hele vejen udenom og ned for at forstærke deres forsvarsstyrker nord for Kherson. Så det vil egentlig betyde nu, at ukrainerne fik russerne til at tilføre styrker til et område nede ved Kherson, som de kan isolere på grund af den store flod, Dneprfloden. Og samtidig så har russerne gjort sig tynde op ved Kharkiv nord for Izium. Så nu kan de egentlig, om jeg så må sige, tage røven på dem to steder. Jamen altså, når man hører det her, er russerne simpelthen snot dumme? Altså, nu har vi hørt om den her krig i 7 måneder, og det altså, og jeg har jo ikke noget problem med, at jeg ved godt, hvor mine sympatier ligger. Og så til, er ukrainerne helt vanvittigt dygtige soldater, og russerne helt vanvittigt dumme? Altså, jeg tror, det, der er galt, ikke, det er, at russerne gør sig nogle forestillinger ud fra, hvad den store chef, præsidenten Putin, ja, fortæller dem. Ja. Og så kommer det ikke nedefra, om det nu kan lade sig gøre, fordi når han vil have ikke blot Donbass, men Zaporizhia og Kherson-provinsen også, jamen så er det det, han skal have. Og så bliver der ikke stillet spørgsmål opad til, for hvis man gør det, så ryger man til Sibirien. Det er jo så dumt, som man skulle næsten til ligesom at se de der parodier på Hitler, ja, der undergang, ikke? Altså, jamen præcis. Og derfor så kommer russerne igen og igen til at committe sig til en meget større opgave, end de kan løse, altså det russiske militær, fordi de har ikke, hvad kan man sige, tilstrækkelige uddannede styrker og tilstrækkelige, nu også tilstrækkelige våben til egentlig at holde fast i det store område. Det som jo undrer os lidt alle sammen, og der følger lidt med, det er jo, at hvordan har de kunne gøre det i nattens mulm og mørke, altså samle en pæn stor styrke, angribe der, uden at de og alle vi andre har fået anelse om det. Og hvordan har de egentlig udført den operation? Altså, som det ser ud til, så er det faktisk ikke specielt mange styrker, de har haft stationeret lige præcis der. De har flere stationeret nede ved Kherson, så vidt jeg kan se. Men altså, humlen i det er, at russerne er blevet tynde i det område, hvor de har trukket styrker væk fra. Og så har ukrainerne fundet ud af, hvordan de kunne komme ind bag deres hovedstyrke i nogle af de her byer, der er blevet erobret her de sidste 2-3 dage. Og så har de simpelthen omringet dem, og på den måde fået ramt på, hvis man ser de russiske tabstal, så er de jo større, end de nogensinde har været i de her 6 måneder. Jeg kan høre, at ham her nationalistleder, der hedder Igor Girkin, han er i hvert fald blevet citeret for at sige, at det her er det største nederlag for den russiske hær siden 1943. Måske overdriver han en lille smule. De led også et nederlag i Afghanistan, kan jeg huske. Men det går ondt, det her, gør det. Jo, det gør det, og jeg tror, Girkin, nu har han jo også været ude med kras kritik. Altså, han er jo, om jeg så må sige, højrefløjs oppositionen til Putin. Så han har været ude med kras kritik sidenhen, eller tidligere i hele det her. Men altså, det er jo alvorligt, fordi nu skal vi begynde at tænke på, okay, der står 20.000-25.000 mand nord for Dnepro-floden ved Kherson. Og hvis de løber tør for forsyninger, så er det altså meget, meget, meget alvorligt. Og jeg har svært ved at se, hvordan de kan blive ved med at genforsyne dem med den intense De løber tør for benzin, madvarer og ammunition. Ja, kort fortalt. Altså, og så kan man jo ikke kæmpe. Præcis. Og så er det ligegyldigt, hvor mange mand du egentlig er, og hvor eliteuddannet du egentlig er. Hvis du løber tør for gunpowder, så er det slut. Og så skal vi jo så igen kigge på over ved Izium. Der står der ungefær 10.000, måske flere, i det område. Hvis de også bliver kottet af, fordi der er en anden meget stor flod, der hedder Oskil-floden, der skærer det område, og et kæmpestort reservoir. Og der kan ukrainerne faktisk også fange dem og er ved at afskære flugtvejen. Simpelthen ved at smadre broerne? Ved at smadre broerne, og der skulle kun være 2. Dem har de smadret. De har jo, som vi ved, de her HIMARS-raketter, der kan skyde temmelig langt. De har meget præcis artilleriammunition, som også er GPS-styret. Så derfor kan de faktisk lægge en ild på tværs af det område, hvor russerne kunne slippe ud, så det ikke kalder sig. Jeg synes, det er helt vildt underligt at høre om det, men det er fordi, jeg godt ved, hvor jeg har mine sympatier, men er det ikke sådan, at altså det her, det er jo et kæmpe fiasko og nederlag, og de er til grin, russerne og alt det der. Men altså, de er jo dog stadigvæk en overlegen militærmagt. De har lige afholdt en stor øvelse. Det kan godt være, hvad var den hed? Vostok 22, ikke? Og hvor de siger, det er jo også for at vise, vi har godt nok en lille specialoperation kørende, men vi har vi træner krig på den store klinge. Ja. Altså, er det hele fup, og bryder det hele sammen? Eller fordi man kunne jo også, hvis de bliver presset militært så meget nu, så må de jo tage skridtet og så sige, nu siger vi faktisk, at vi er i krig. Og så er det jo ikke fordi, hvis de, altså, så kunne de jo tæppebombe Kiev, hvis de ville. Ikke? Med fly eller et eller andet. Nej, det kan de jo ikke. Men altså, nu skal vi lige holde øje med de her 2 operationer, der ser særdeles spændende ud. Der kan vi ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Så vi skal lige hold it. Og det kan jeg ikke sige, men det ser i hvert fald ud til, at russerne kommer i store problemer. Og det kan være 2 meget afgørende nederlag, de får her de kommende dage og uger. Det er sådan, jeg ser afgørende, det, ikke? Altså, hvad så? Hvad jamen, betyder det? Afgørende, fordi at det er jo ikke en del af den russiske selvforståelse, at de lige pludselig bliver banket baglæns af ukrainerne. Og jeg vil sige, at en af de værste job i verden, det er nok at skulle ind og meddele Putin, at chef, vi er løbet tør for ammunitionen ved Izium og Kherson. Jeg har et godt råd til ham. Lad være med at sige det. Og så sige til dem nede rundt, lad være med at fortælle mig dårlige nyheder. Så glider det hele vejen ned. Ja, præcis. Nu, det er meget karikeret det her, men der er lidt om det, ikke? Jamen, der er lidt om det. der er lidt om det. Og man kan sige, i de her diktaturer, autokratier, så er det ikke godt at stille spørgsmålstegn til det, chefen han gerne vil have, og derfor bryder det sammen nu. Men det her jo, altså der, det er jo klart, det her det forstærker jo moralen i den ukrainske her, det her. Og det fortæller jo også resten af verden. Fordi der er også nogle politiske implikationer på det her. Alle dem, der har stået på hegnet, de kan jo se nu, det går ikke russernes vej. Det hjælper ukrainerne på forskellige vis. Det hjælper Vesten, det skal vi skulle sige. Amerikanerne har lige bevilget endnu en pakke. Præsident Biden, det er endnu en kæmpe pakke på flere milliarder. Der er krigsudstyr til Ukraine. Og hvad gør man i Rusland? Altså indtil videre var der jo Putin i går på det her økonomiske møde. Alt går efter planen. Det er min overskrift. Ja. Men det var det, der var budskabet. Ja, præcis. Og nu har Rusland så også lige indkaldt FN's Sikkerhedsråd for at fordømme den vestlige støtte til Ukraine. Men det får de jo ikke noget ud af, fordi alle andre lande vil jo sige, I skulle nok bare lade være med at invadere det. Så det får de ikke meget ud af, så de lever i en boble. Men der er jo alligevel en lille hjemmeoffentlighed, og de har jo taget det der telegram, som er deres internet. Og hvis man gider at lukke op for det, så får man jo at vide, også de der Girkin og andre folk, som siger, det går helvede til. Ja. Vi får tæsk, vi får bøllebank. Ja, og det er der, hvor man kan sige, hvis de her to offensiver, det er grunden til, at jeg siger, at de er afgørende, det er de dynamikker, de kan sætte i gang, fordi det er ikke en del af den russiske selvforståelse. Det er ikke en del af den fortælling, der har været. Og det ville det heller ikke være, hvis de erklærede krig. Og det er jo grunden til, at de ikke har gjort det endnu. Fordi de her problemer med mandskab og yderligere soldater og mobilisere yderligere, dem har man kunne se siden foråret. Og der kan man sige, de tør simpelthen ikke at få, hvad kan man sige, krigen ind til Sankt Petersborg og Moskva og de andre store byer, fordi så skaber det uro. Så det er ikke, altså så havde Putin gjort det, hvis det var en vej ud. Det er altså indlysende også, altså at moralen er meget højere hos ukrainerne, end den er hos russerne, og de fejrer selvfølgelig også, nu er de jo trådt åbent frem og sige, at selvfølgelig var det os, der stod bag de her aktioner på Krim. Og så har der jo også været mere forlyd om, at der faktisk også er en ret effektiv partisanbevægelse i de der besatte områder, kan man jo godt kalde dem. Ikke? Og så tænker jeg, altså hvad skal man lægge i det? Altså, hvor effektivt er det? For det er klart, at der har været noget, men er det noget, der får en militær afgørende betydning, fordi at man har folk bag fjendens linje? Jeg vil sige, at i den her fase får det en afgørende betydning, fordi at ukrainerne er dygtige til at kombinere det med de andre ting, de gør. Ja. Så det vil sige, når vi ser de her partisanangreb, og nu har der også været de her mere langtrækkende missilangreb, fordi på Sakhalin-luftbasen, det var missiler. Men de kombinerer det med de andre ting, de gør, og de udvælger deres mål strategisk. De går målrettet efter forsyningslinjer og andre sådan, strategiske mål. Og det har de været dygtige til. Det må vi bare sige. Men er det bare os, der sidder som amatører, er det helt sindssygt gode til at føre krig i det her Ukraine? Er det simpelthen en her i verdensklasse med 5G'er nu også? Altså, når man ser blandt andet amerikanske militære kommentatorer, så siger de jo også, at meget af den krig, som ukrainerne fører, vil danne skole. Altså, man studerer det jo lige frem, hvad det er, ukrainerne egentlig er lykkedes med. Så det her det bliver standard på West Point og forsvaret? Ja, men det er så ukrainerne, når de er i stand til det, er det så fordi, de har fået rådgivning og har været trænet, altså også før krigen, af vestlige instruktører, eller er det fordi, at de selv også er meget offensive og dygtige? Ja, jeg tror, det er en kombination, og der er masser af rådgivning, der foregår utvivlsomt. Men der er respekt for det, der foregår i den ukrainske generalstab. Hatten af herfra, kan jeg se, du nikker. Bestemt. Jakob Korsbo, du har også en lille anden rolle, fordi du kommenterer faktisk på den FE-sag, der kører nu. En skummel fortid. Og du har jo selv en skummel fortid som chefanalytiker. Pas nu på. I Forsvars Efterretning, siger jeg læser lige op. Skummel. Det er lidt dunkelt. Så du har siddet i gabestok sammen med Finsen et eller andet sted. Allerførst, har du nogle personlige relationer til Finsen og de der, du afviser? Nej, det har jeg ikke. Finsen var min chef i godt et år, vel halvandet. Så jeg kender ham arbejdsmæssigt. Så. Men altså, det vi så i går... Jeg har ikke talt med ham, siden jeg forlod FA. Nå, ja, okay. Det er fint. Det er bare lige for at få det på plads her. Ja. Det er jo så kommet frem i Fylde Berlingske, at PET-chefen har været rundt og underholde, eller det er dit udtryk, orienterer politikerne om, at Finsen har en seksuel præference, lad os kalde det, som kunne udsætte ham for... afpresning. Russerne kender vi som komprimat. Det kunne de jo lave på ham. Og det, kan jeg forstå på dig, det ser du ikke noget problem i. Det ser jeg ikke noget problem i. Hvorfor ikke? Jamen, fordi når man bliver sikkerhedsgodkendt, så handler det jo ikke om hverken seksuelle præferencer eller petitesser, som cykler på en genbrugsplads og så videre. Det sidste det, tror jeg, vi er helt enige om. Ja, men det handler jo om, lever du et liv, der er, som du kan stå ved? Gør du noget ulovligt? De her ting, der har været fremme, er jo ikke ulovlige. Og, men de kan godt være stigmatiserende alligevel, kan det ikke? Og pinlige for nogen. For nogen, altså øjensynligt for alle dem, der synes, det er et problem. Ja. Men hvis Lars Findsen siger, ja, det kan I da bare gå videre med, det rager mig en fjer, så er den pot jo ude, og når man bliver sikkerhedsgodkendt, så er det jo det handler om. Kan du stå ved det? Men får man ikke stillet spørgsmål, er der noget i dit privatliv, som vi bør vide, og som måske, lad os nu sige, det er sådan lidt, er der noget, som det kan godt være lovligt, ja. Men måske pinligt for nogen. Hvad vil jeg? Jo, altså, det kan det godt være, men igen, det handler om, om det er noget, man kan stå ved. Og jeg ved jo ikke, hvornår det her har indtruffet. Men man ved jo ikke, om har han gået i sådan en, parade for SM, dem der har det og sådan noget, altså så står man jo ved det. Altså det er jeg enig om. Nu er det lidt karakteret, undskyld. Men man kan jo også godt bare dyrke det i sin fritid, ja. Og hvis det så måtte ske, at der kom en FSB-agent og med nogle kompromitterende billeder, ja. Så er det jo bare at sige til FSB-agenten, ja, dem kan vi da gå ind og vise til min kæreste, og dem kan du da også godt sende til dagbladet. Men er det ikke noget, man skal gøre før? Altså sige til dem, ja, jeg har den der præference, er det et problem? Jo, men altså, vi ved jo faktisk ikke, hvornår hvor lang tid det her forhold har stået på. Ja. Mig bekendt ved chef PET det heller ikke. Vil det sige, altså det, fordi jeg kommer til at tænke på, altså hele, som det er kommet frem nu, så er det jo altså PET-chefen, altså Finn Borg, der som siger, han synes, det er et problem. Ja. Og længere er den ikke. Der er intet som helst ulovligt i det, eller noget. Men han synes, det er et problem. Er det så ikke i virkeligheden ham, der har et problem nu? Jamen altså, det vil jeg jo mene, fordi de her briefinger inde i Folketinget, de handlede om sagen mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Findsen, altså sigtelserne. Hvad var der i dem? Det her forhold, det har i mine øjne absolut intet at gøre med sigtelserne, og det indeholder nogle fortrolige personlige detaljer, som PET faktisk ikke må give videre til partilederne inde på Borgen. Mm. Så det er jo i strid med GDPR-lovgivningen. Vil det sige, altså, at man kunne mistænke ham, Finn Borg, for, altså han har sådan en enten så har han et eller andet på Findsen, det var altså, hvad hedder det, Eva Schmidt, juraprofessor, skrev, at det et eller andet tyder på, at Lars Findsen har en personlig fjende tæt i systemet, det kunne så være ham, jeg ved ikke, hvad hun har, men det var da jo et interessant synspunkt, især efter det, der kom frem nu. Jeg ser også, at man siger, at Finn Borg, at han har sådan en mådmoral. Jamen, altså, jeg skal ikke kunne motivfortolke. Jeg skal bare sige, at i mine øjne og i mange andres øjne, så rammer det her helt ved siden af skiven. Det er formentlig ulovligt, og det er i hvert fald... Nu, Mattias Tesfaye har jo været ude at sige, at de ting, der er foregået i FE-sagen, har været både saglige og relevante. Og jeg vil tillade mig at sige, at i forhold til sagen, er det her både usagligt og irrelevant. Og det er så noget, der er foregået i Trine Bramsens regeringsperiode, ikke? Ja, men Tesfaye var jo i weekenden ude at tage ansvar, kan man sige, og det skal han have ros for. Men så må han komme frem og forklare, hvordan det her er sagligt, og hvordan det er relevant. Tusind tak for dit synspunkt, eller i hvert fald din analyse af sagen her, Jakob Korsbo. Selv tak. Torben Steno. Vi skal have bamsen. Hvem skal have fidusbamsen? Det må du Ali Almen Ali får denne uge fidusbamsen. Tillykke med det, Ali. Og han er vært på Alis Fæderland. Og så skal vi jo bare sige tak, fordi I lyttede med. Hvis ikke der bliver udskrevet valg så i løbet af næste uge, så ses vi igen, eller høres ved klokken 10.05 her på IKORT og Steno. Og programmet blev produceret af Mads Bjerregaard, og så er det, jeg er helt ærlig, jeg ved, hun hedder Anna, og så tror jeg nok, hun Friis hedder Rasmussen. Friis Rasmussen. Hun sad og som passede. Som gjorde det fremragende endnu en gang. Godnat, eller farvel. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.